दिल तोड़ा, मुझको तन्हा छोड़ा, जीना नहीं मुझे यारा, तूने जो मुंह मोड़ा, दुनिया ने दिल तोड़ा, मुझको तन्हा छोड़ा। टूटे मेरी आंखों में चुभने लगे हैं, जलने लगे मेरे नगमे, रंग यादों के बुझने लगे हैं। हमराह मेरे था सारा जमाना, अब सिर्फ तन्हाइयां, होठों पे सबके था मेरा तराना, अब है रुसवाइयां। दुनिया ने दिल तोड़ा, मुझको तन्हा छोड़ा, जीना नहीं मुझे यारा, तूने जो मुंह मोड़ा, दुनिया ने दिल तोड़ा। धड़कने सुन, तेरे लिए है ये आंखें नम सनम, तू पास हो तो जहां के हंस के सह लूंगा मैं हर सितम गम, तेरे बिना मेरी क्या जिंदगानी, उड़ता हुआ एक धुआं, तेरे बिना मेरी क्या है कहानी, मिटता हुआ एक निशान। दुनिया ने दिल तो